ja kao domaćica prije bilo čega izvinjavam, drugog prostora nažalost nemamo, tako da evo, hvala lijepa, oprostite na galami, skučenosti i svemu ostalom. Ja, dobar dan još jednom, dobrodošli na ovu konferenciju za novinare gdje ćemo predstaviti ovaj naš projekt vezan uz učeničke zadruge. Ja sam Stjepan Mikec, voditelj projekta iz Autonomnog centra. A s nama su danas gospođa Dragica Benčić, ovdje iz Centra za odgoj i obrazovanje. Ona je ujedno i voditeljica županijske podružnice Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva. I gospođa Vesna Haluga, pročelnica županijskog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije. Ja ću na početku reći par riječi o projektu, zatim ću dati riječ gospođama. Taj dio cijeli će trajati nekih 10-15 minuta, nakon čega ćete moći postavljati pitanja. U ovim vašim mapama imate informacije o projektu, a danas popodne ću vam još svima poslati priopćenje za javnost sa par fotografija, ako budete trebali. Naziv projekta je jačanje kapaciteta učeničkih zadruga u Međimurskoj županiji. Projekt smo isplanirali prošle godine, nositelj je Autonomni centar ACT, suradnici na projektu su Međimurska županija i udruga Zora. Radi se o malom projektu sa ukupnim budžetom 30.000 kuna, koji u potpunosti financira Ministarstvo obrazovanja iz onih njihovih sredstva za izvan institucionalno obrazovanje za 2010. do 2011. Nekakva svrha koja nas je vodila da pokrenemo uopće taj projekt je općenito razvoj učeničkog zadrugarstva u Međimurskoj županiji. A kroz ovih 6 mjeseci projekta bismo željeli osnažiti učeničke zadruge na području projektnog upravljanja i organizacijskog razvoja, što bi onda imalo neki utjecaj na bolje funkcioniranje zadruga, na njihovu samoodrživost i na nekakve veći kapacitet za neka daljnja partnerstva i daljnji razvoj. Tako kroz ovaj projekt neke važne aktivnosti, prvo ćemo upoznati, već smo dio napravili, osnovne škole Međimurskoj županiji, zatim mogućnosti da i one imaju zadruge. Zatim ide serija od 7 radionica u 3. i 4. mjesecu na kojem sudjeluje svih i 10 učeničkih zadruga koje postoje u Međimurskoj županiji, to je 8 osnovnih škola, Centar za odgoj i obrazovanje i Gospodarska škola Čakovec. Ali interes su pokazale i 3 nove škole, Osnovna škola Donji Kraljevec, Mala Subotica i Domašinec, koje nemaju zadruge, ali imaju inicijative i žele sudjelovati u projektu. Znači, od tih radionica koje će se održati, bit će 4 radionice iz ciklusa projektnog upravljanja za drugare, znači samo za učenike zadruga. Te radionice će biti napravljene po ovom odličnom priručniku koji je izdala udruga Split Zdravi Grad, gdje je na jednostavan način objašnjeni projektni menadžment i čak neke stvari kao što je SWOT analiza napravljena da bude pristupačna djeci i mladima. Još su nam 3 radionice organizacijskog razvoja koje će biti za voditelje zadruga i također za učenike, za drugare. Nakon tog ciklusa radionica slijedi nam izrada i tisak jedne publikacije gdje će biti opisane zadruge, opisano ono što smo saznali kroz ovaj projekt, puno ćemo se družiti, tu će proizaći mnogi problemi, potrebe, ideje za nove projekte i također će biti u priručniku preporuke za nove projekte koje slijede nakon ovoga. Nadam se da će zadruge imati ideje za te projekte, da će međusobno ići u partnerstvo. Autonomni centar će tu moći biti savjetnik, ali isto tako partner. Jer ove učeničke zadruge se u Europi ili Hrvatskoj jako potiču kao neki dobar model poduzetništva, o čemu će više gospođa Benčić možda reći, koja ima ovdje zadrugu u Centru za odgoj i obrazovanje. Hvala. Dobar dan još jedan, ja sam Dragica Benčić, dolazim iz ove kuće. Kao što je gospodin Mikec rekao, mi imamo učeničku zadrugu. To je jedina učenička zadruga u kojoj su djeca s većim teškoćama u razvoju. Da ne bi ispalo ono svaki svoga konja hvali, ali doista naša učenička zadruga je zadnji put kad se vrednovala 2007. u Dubrovniku bila prva u državi i obzirom da se poslije toga ne vrednuje, onda se usuđujem reći da smo mi vječni prvaci. Tako da doista naša zadruga ima krasne uspjehe na jednom nacionalnom nivou. Pored ostalog, osim tih osam učeničkih zadruga iz osnovne škole u Međimurju djeluje i zadruga srednje škole, to je u gospodarskoj školi Čakovec. Ja bi se nadovezala na neki način na ovo što je gospodin Mikec rekao, ali bi probala to sve skupa smjestiti i sustav odgoja i obrazovanja. Ono što je vrlo važno reći da učeničko zadrugarstvo se u svijetu tretira kao jedna vrsta organiziranih aktivnosti za slobodno vrijeme učenika koje mogu imati, dakle, u tom kontekstu brojne pozitivne učinke. Dakle, kao prvo, djeca su pod nadzorom odraslih osoba one niže dobi, kada su roditelji na poslu razvijali nekakve nova znanja i vještine, odnosno nove kompetencije. Učeničko zadrugarstvo može biti i dio profesionalne orijentacije, odnosno pripreme za srednje škole ili u krajnjem slučaju za nekakav profesionalni izbor. Dakle, učeničko zadrugarstvo, osim poduzetništva i doista korisnosti, može utjecati itekako na pozitivni razvoj svakog djeteta, odnosno mladog čovjeka. Ono što bih isto tako voljela naglasiti je da postoje nekakve objektivno naznake u našem sustavu odgoja i obrazovanja kad se planira. Dakle, postoji jedan ključni dokument koji govori o cjelodnevnom odgoju, odnosno cjelodnevnom boravku učenika u školi. Smatramo da bi pored ostalog i takve aktivnosti tipa ovih koji se provode u učeničkom zadrugarstvu svakako bile interesantni ko sadržaj ukoliko se planira, dakle, cjelodnevna nastava učenika u hrvatskim osnovnim školama, a prema nacionalnoj strategiji 2007. 2011. upravo to je samo jedan, apostrofirano kao jedan od ciljeva. I sad da ja sve to skupa ne dužim, ja se doista zahvaljujem aktu da je pokušao kao prvo, a s druge strane i dobio ovakav jedan projekt kod našeg matičnog ministarstva, odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. To je samo još jedan pokazatelj da doista i naše ministarstvo vrlo vjerojatno promišlja negdje na tragu ovoga svega skupa što sam ja rekla, da bi se upravo takve aktivnosti negdje u budućnosti morale ugraditi u odgojno-obrazovni sustav kao i nekakve aktivnosti kojim bi se njegovala kultura rada općenito u hrvatskom društvu, odnosno kultura rada poticala od najmanjih, odnosno od najmlađe dobi. Ono što je specifično, dakle, za učeničko zadrugarstvo i što želim ovdje osobito istaknuti, za razliku od mnogih drugih aktivnosti koje se odvijaju u školama, ove aktivnosti se doista mogu izuzetno dobro prilagoditi svim kategorijama djece. Dakle, tu govorim i o različitoj dobi, kao što vidite imamo osnovnoškolske, srednjoškolske, vani postoje i studentske zadruge. A ono što je vrlo bitno, sve aktivnosti koje se provode, doista se provode u skladu sa interesima i sposobnostima djece. A kad vam kažem da mi imamo vrlo uspješnu zadrugu, a imamo djecu s većim teškoćama u razvoju, dakle, gdje ja vidim doista vrlo, vrlo pozitivan učinak aspekta djece s posebnim potrebama, jest da su to u stvari najčešće jedine aktivnosti u odgojno-obrazovnom sustavu kroz koje djeca s većim teškoćama u razvoju mogu se paralelno družiti sa svojim vršnjacima na smotrama, na izložbama i gdje one garantiraju u stvari neku vrstu inkluzije, odnosno integracije djece s većim teškoćama u razvoju u zajednicu. Hvala gospođo Benčić. Gospođa Vesna Haliga. Ja ću se zahvaliti samo Aktu, hvala što ste nas uključili u jedan ovakav projekt. U ovim teškim vremenima, kad govorimo samo o krizi, o problemima u gospodarstvu, sigurno je lijepo čuti da se kreće od najmanjih i da se može malo i drugačije govoriti, da je opet edukacija ta koja je početak i kraj svake naše priče. Sigurna sam da će sva ova djeca koja su uključena u rad i u ovaj projekt, a inače u rad učeničkih zadruga, imati veće radne navike, bolje radne navike i da je to zasigurno jedan jako dobar početak, da ćemo na taj način dobiti vjerojatno i puno više nekakvih i uspješnih i poduzetnika. Tu je tradicionalno da su ljudi i vredni i dobri, pa tako i djeca, i uopće me ne čude rezultati i gospođe iz Centra za odgoj i obrazovanje da su među najboljima u Hrvatskoj. Mi ćemo, nadam se, nastaviti ovaj projekt, to nam je zapravo i cilj, da ćemo ga preko Odsjeka za europske integracije u budućnosti kroz godinu dvije kandidirati za druge fondove i vjerujem da će ne samo 8 škola, da će biti sve škole na području Međimurja jako brzo uključene u sami sustav učeničkih zadruga. Ja bih samo još dodala jednu stvar, da ne ispadne stvarno, da samo hvalim Centar za odgoj i obrazovanje, ali što je donekle i normalno. Dakle, ono što sam htjela reći, prošle godine u Podgori, gdje je bila državna smotra, doista moram reći, ne bi bilo fair da to ne istaknem, osnovna škola Gornji Mihaljevec ima izvrsnu zadrugu, dakle ta zadruga je prošle godine valjda pokupila najviše što se moglo pokupiti na državnoj smotri. Oni su između ostalog prošle godine imali i najproizvod i najbolji istraživački rad prezentiran, dakle, na toj smotri, tako da doista učeničko zadrugarstvo, bez obzira na relativno malobrojno zadruga u Međimurju, mislim da učeničke zadruge koje rade, da su izvrsne kvalitete, da su učenici i mentori koji to rade vrlo, vrlo dobro. I na to sam ponosna kao voditelj podružnice.